Book 2 35 35 35 في المطار La aeroport La aeroport من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا Vreau să rezerv un zbor spre Atena. Vreau să rezerv un zbor spre Atena. هل هذا طيران مباشر؟ Este un zbor direct? Este un zbor direct? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Vă rog un loc la geam, nefumători. Vă rog un loc la geam, nefumători. Min fadlak, urid ta'kid al-hajz. Vreau să confirm rezervarea mea. Vreau să confirm rezervarea mea. Min fadlak, urid ilgha al-hajz. Vreau să anulez rezervarea mea. Vreau să anulez rezervarea mea. من فضلك أريد تعديل الحجز. Vreau să schimb rezervarea mea. Vreau să schimb rezervarea mea. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Când pleacă următorul avion spre Roma? Când pleacă următorul avion spre Roma? هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ Mai sunt două locuri libere? Mai sunt două locuri libere? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Nu, mai avem numai un loc liber. Nu, mai avem numai un loc liber. متى نهبط؟ Când aterizăm? Când aterizăm? متى نصل؟ Când ajungem? Când ajungem? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Când pleacă un autobuz spre centrul orașului? Când pleacă un autobuz spre centrul orașului? هل هذه حقيبتك؟ Acesta este geamantanul dumneavoastră? Acesta este geamantanul dumneavoastră? هل هذه شنطتك؟ Aceasta este geanta dumneavoastră? Aceasta este geanta dumneavoastră? هل هذه امتعتك؟ Acesta este bagajul dumneavoastră? Acesta este bagajul dumneavoastră? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Cât bagaj pot lua cu mine? Cât bagaj pot lua cu mine? 20 kilo. 20 de kilograme. 20 de kilograme. كم؟ فقط 20 kilo? Ce? Numai 20 de kilograme? Ce? Numai 20 de kilograme? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.